Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve İslam programımızın 200. bölümünde huzurunuzda olmakla büyük mutluluk duyuyoruz. Bu hafta sizlerden gelen soruların cevaplandırılmasını sayın konumuzdan istirham edeceğiz. Efendim, birçok soru var da bu sorulardan Seyfi Tilki izleyenimizle Rukiye Topal isimli izleyenimizin soruları aynı mahiyette. Onları birleştirerek size sormak istiyorum. Buyur kardeşim. Genelde şöyle söyleniyor. Kur'an okuyanlar olarak mecburi çevremizdeki insanlara anlatma gereğini duymuyoruz. Bunu yaparken nasıl bir metot gerekiyor? Bunu sormamdaki sebep, çevremizdeki kardeşlerimizin sosyal medyada kaba ve kırıcı konuşmaları ve yine sosyal medyada bazı hocaların Kur'an tinercileri gibi söylemleri biz Kur'an çalışan insanları çok üzmektedir. Bunun için nasıl bir metot uygulamamız gerekir diye soruyorlar genel olarak. Bu konuda ne demek izah edelim? Evet, çok teşekkür ederim. İyi bir konuya değinmiş arkadaşlarımız da. Şimdi yani bu Kur'an'ı anlatan, dini anlatan, İslam'ı anlatan kişilerin kusursuz olması, daha iyi olması yönünde bir talepleri var. Şimdi kusursuzluk Allah'a ait. Şikayet edilen nokta çoğu zaman bizlerden de sadır olmakta. Aynı şeyleri biz de yapabilmekteyiz. Yani bazen biz de ölçüyü kaçırabiliyoruz yani. Bu normal. Şimdi öyle. Şimdi burada önemli olan bu konularda biz buna nasihat metodu diyoruz. Veyahut da tebliğ metodu diyoruz. Bunu bence olarak yapmayıp Kur'an'a göre Kur'an'ın öngördüğü ilkeler çerçevesinde yapmak ve Kur'an'dan anladığını en iyi uygulayan ve ilk uygulayan ilk Müslüman Resulullah olduğuna göre Resulullah'ın da uyguladığı gibi yapmak. En güzeli bu. Şimdi bu noktadan hareket etmek lazım. Fakat işte dediğim gibi bazen bizde de başkalarında da ölçü kaçıyor. Maksat dışı şeyler oluyor. Bunlara da ister istemez bir reaksiyon söz konusu oluyor. Evet. Bu doğal. Onun için reaksiyonu aza düşürebilme ve bu yapılan çabadan maksatı hasıl edebilme açısından nelere dikkat edilmesi lazım, neler yapılması lazım, buna dikkat edeceğiz. Şimdi herkes, gönül ister ki herkeste şimdi şöyle bir şey var. Anlattığını herkes birden alıversin, kabul ediversin falan gibi bir beklenti içerisine giriyor. Beklentisini bulamayınca da bu defa ona karşı bir husumet, bir sertlik vesaire gibi şeyler oluşuyor. Burada en önemli nokta, biz bunu niye yapıyoruz? Bu çok önemli. Birinci mesele, istiyor ki karşı taraftaki arkadaş hidayet üzerinde değil, o hidayet üzerinde olsun. Yani inanç yönüyle, amel yönüyle, Allah'ın istediği gibi, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi sırat-ı müstakim üzerinde olsun. Ama bu olmuyor pek. Bunun nedeni ne biliyor musun? Böyle onu söyleyeyim. Herkes hidayetin kendi tesiriyle, kendi etkisiyle olacağını sanıyor. Evet. Şunu bileceğiz bir defa. Hidayeti yaratma, bir kimseye hidayet etme Allah'ın elindedir. Evet. Şimdi tarih kitaplarındaki anlatımlara göre de Resulullah çevresine İslam'ı anlatırken, Kur'an'ı anlatırken herkesle ilgili, herkese karşı bir mücadele verirken çok sıkıntı çekiyordu. Bunları biliyoruz. Bak şimdi şöyle birkaç Kur'an ayeti vereyim burada. Mesela Kehf 6'da sonra da sen onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa onların yaptıklarından dolayı üzüntüden neredeyse kendini harap edeceksin. Resulullah bu kadar yani kendini harap edecek. Bunlar inanmadılar. Bunlar hak yola gelmediler. Bunlar sırat-ı müstakim yani Kur'an'ın anlattığı sırat-ı müstakim üzerine olmadılar. Şirkten kurtulmadılar. Ahireti yalanlamaktan vazgeçmediler diye neredeyse kendini harap edecek. Böyle bir heyecan duyuyor. Şimdi yine o burada bir başka şey daha anlatayım ben size. Mesela Şuara 3'le Hicr 93'teki bir ifadelerden Resulullah'a hani Kur'an'ı naklettiği zaman esatir diyenler, söylenti diyenler, mit diyenler, mitoloji diyenler. Şimdi onlara karşı bak onlar Kur'an'ı sihir, şiir, esatir, uydurulmuş söz gibi bir takım parçalar, kötü sözler kabul eden kimseler iman ederler olmuyorlar diye sen kendini yıkıma uğratacaksın. Bak şimdi Resulullah da onlar iman etsin diye elinden geleni yapıyor, kahroluyor iman etmediler diye. Niye? Hani bunu yine Tevbe suresinin son ayetlerinde Resulullah'ı çok güzel bir şeyle ifade eder. Harisun aleyküm ve bil müminine raufur rahim. Müminlere çok hırslı. Yani her şey birden oluversin, gidiversin diye şey yapıyor ama olmuyor. Ve neticede herkesle uğraşırken başta en fazla iman etmesi, şirkten kurtulması için çaba harcadığı kişi öz amcası. Bakın şimdi öz amcası Ebu Talib. Ve onunla ilgili verdiği mücadeleler konusunda, o üzüntüleri çerçevesinde Resulullah'ı teselli eden bir ayet gelir. Hangi ayet bu? Kasas 56. Bakın değerli izleyicilerimiz, yani bunları bilsinler, kontrol etsinler. Orada Cenab-ı Hak burada buyurur ki, kesinlikle sen sevdiğini kılavuzlanan doğru yola iletemezsin. Ne kadar yaparsan yap, ne kadar uğraşırsın, sevdiğini doğru yola iletemezsin. Ama Allah dilediğine doğru yolu gösterir ve o kılavuzlanan doğru yolu kabullenecek olanları daha iyi bilir. Tamam. Öyleyse bize düşen, yani hemen onun yaptığımız çalışmaların semeresini, meyvesini almak beklentisi olmayacak. Bu çok önemli. Yani birinci planda kesinlikle ben bunu anlatıyorum, hemen kabul etsin, inanıversin, benim gibi olsun falan gibi bir beklenti olmayacak. Yine bu bağlamda Fatır 8'de de bir ifade var. Onun için canın onlara karşı hasretlerle, üzüntülerle sıkılıp gitmesin diyor Resulullah'a. Biz onların iyi olmalarını, şirksiz bir imana sahip olmalarını, salih amel işlemeleri noktasında yol tutacağız. Ama beklenti noktasında da bir şeyimiz söz konusu olmayacak. Şimdi bunlar ne olabilir? Birinci mesele, biz Kur'an'ı anlatırken, İslam'ı anlatırken bir yanlış yol tutuyoruz. Bu hepimizde oluyor zaman zaman da ben Kur'an'ı açıdan yapılması gerekeni anlatmak istiyorum. Yani kendimiz de sütten çıkmış ak kaşık falan değiliz. Yani dedim ya bazen hani ölçüleri de kaçırdığımız oluyor. Şimdi bu nedir? Birincisi metot meselesi. Biz Kur'an'ı anlatırken batılla mücadele ediyoruz. Batılı yok edeceğiz diye uğraşıyoruz. Evet. Şimdi bu yanlış. Biz batılı yok edeceğiz diye uğraşmayacağız. Birinci mesele. Biz hakkı ikame edeceğiz diye uğraşacağız. Bakın şimdi şöyle anlatayım. Mesela bu şeyde şöyle Nahl suresi 81'de ve de ki bak bu bir evrensel beyannamedir. Allah tarafından peygambere dedirtiliyor, ilan ettiriliyor. Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olup gider. Batılın kaderi yok olmaktır. Ama kendi kendine yok olmaz. Onunla mücadele etsen de yok olmaz. Evet. Batılın yok olması için hakkın gelmesi lazım. Yani hakla batıl güneşle karanlık gibidir. Tamam. Karanlığı sen tutup da geceliğin dayakla, değnekle, nasihatla, şuyla, buyla ortadan kaldıramazsın. Karanlığın kalkması için güneşin doğması lazım. Sen güneşi getireceksin. Vahiy güneştir. Çok güzel. Onun için vahiy geldiği zaman, Kur'an geldiği zaman hakkı ikame edersen batıl kendi kendine yok eder. Sen adamla mücadele ediyorsun yalanıyla, yanlışıyla falan filan. Bu olmaz kardeşim. Sen esin etmesin. Resulullah ne yapıyordu? Hakkı ikame yönünde çarşı, pazar, panayır dolaşıyordu. Çıkıyordu ufacık bir taşın üstüne biraz boynu. Ey ahali, ey millet. Tamam mı? Sesleniyordu. Üç ayeti okuyup dönüp gidiyordu. Tamam mı? Kimseye falan derdi neydi? Sen şöyle yanlış yapmışsın, böyle yanlış yapmışsın. Şunu demişsin, bunu demişsin falan filan. Öyle bir şey yoktu. Tamam mı? Batıl gizlidir. Bak şimdi şöyle bir şey de birkaç ayet daha vereceğim bu noktada. Mesela Sebe 49'da de ki Kur'an'ın içerdiği gerçekler geldi ve batıl başlatamaz ve geri getiremez. Artık hiçbir şey yapamaz. Buyurun. Gerçek geldi mi? Evet. Hak geldiği zaman batıl bir şey yapamaz. Ne bir şey yeni bir başlangıç süreç açabilir ne de yıkılanı da geri getirebilir, tamir edebilir. Tamam mı? Onun işi biter. Ve Enbiya 18 tam tersi bir olayın bunun anlatımı var öncesinde de paragrafta Necim'de. Onun devamındaki bir ayet bu. Tam tersi. Biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Evet. Bir de bakarsın batıl yok olup gitmiştir. Ve Allah'a yakıştırdığınız niteliklerden dolayı size yazıklar olsun. Öyleyse bize düşen ne? Tebrikler. Hakkın ikamesi. Bakın şimdi burada. Şurada ben bir şey daha anlatayım burada. Fetih 28-29'u da okuyacağız bu noktada. Bu noktada bilgilenmek, buradaki metotları öğrenmek için mutlak surette onu da dikkate alacağız. Orada bak Allah hak dini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini doğru yol, kılavuzu, Kur'an ve hak din ile gönderendir. Şahit olarak da Allah yeter. Şimdi Kur'an, bak şimdi burada bir noktaya geleceğiz. Biz şimdi bunun başka ayetleri var. Kur'an niye gönderilmiş? Kur'an hak dini diğer dinlerin üstünde çıkarmak için ve elçiyle birlikte gelmiş. Yani Kur'an'ı anlatıp, Kur'an'ın hakkı ortaya koyacak olursan, yozlaşmış olan Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, yapay dinler, tamam mı? Kapitalizmi, komünizmi, liberalizmi, bunun üstünde bir şey durmaz. İslam bunu, Kur'an hepsini üstüne çıkarır ve İslam dini, bu dinlerin, dediğim gibi Yahudiliğin, Hristiyanlığın, Mecusiliğin daha bilmem neyin beşeri dinlerinde hepsinin üstüne çıkar. Ama neyle çıkar? Hakkı getirirsen çıkar. Bu ayetin devamında da bir başka şey daha var. Muhammed Allah'ın elçisidir. Bu ayeti bu girimine başka bir mana daha veriyoruz. Allah'ın elçisi Muhammed ve onunla beraber olan kimseler de bak Allah'ın kendileriyle düşmanları öfkelendirmesi için kafirlere karşı çetin, kendi aralarında da merhametlidirler. İşte şimdi burada müminler bu hak mücadelesi yaparken kafirlere karşı belirli çetin muamişeler görebilirler. Özellikle savaş ayeti. Fetih suresi dediğimiz zaman, Fetih suresi biliyorsunuz savaş konulu suredir. Ama müminler kendi aralarında rahmetlidirler. Ruhama beynehum. Kendi aralarında çok merhametlidirler. İşte bu ayete gereği Müslümanlar, not edecek olursak, kendi aralarında birbirlerine karşı çok rahmetli, merhametli olmaları gerekirken maalesef birbirlerine de çok öfkeliler. Evet, işte mesela. Yani işte Müslümanların kendi aralarına birbirine öfke duymaları, birbirlerine öfkeli davranmaları, tamam mı? Kesinlikle bu konularda yanlıştır. Bir defa bunu da kaldıracaklar. Şimdi bu konuyla ilgili, yani birbirlerine bu müminler hani merhamet duymaları olması gereken noktada, şimdi burada bir şey arz edeceğim. Bu şeyde var, literatürde anlatılır da, İmam-ı Şafii'ye mal edilen bir olay bu. İmam-ı Şafii'nin bir talebesiyle bir tartışır. Bir mesele yüzünden, yani dini bir mesele yüzünden talebesi öfkelenir. Dersi terk ederek evine gider. Şimdi akşam olunca İmam Şafii, Allah rahmet eylesin, yani böyle tutuyor o dersten kaçan, öfkelenen öğrenci var ya, evet, onun evine gider, ayağına gider. Yani. Şimdi bunları bazı ayetlerden şey yapacağız ama önden bunu da anlatayım. Şimdi tabii orada bununla adam şaşırır. Yani kızdırdığı, belki de hakaret ettiği, saygısızlık ettiği hocası onun ayağına gelmiş. Evet. Bu tuhafına gider. Fakat İmam-ı Şafii orada selam sabahtan sonra şu ifadeyi kullanır. Bakın şimdi burada 6 tane madde sayar. 1. Yaptığın ve üzerinden geçtiğin köprüleri yıkma. Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir. Evet. Yıkma. Bak şimdi. Doğru. Burada şimdi Kur'an'da çok şeyler var. Şimdi biraz sonra ayetleri şey yapacağız. Bunlar hep ayetlerden mülhem. Kur'ani. Aynı ifade bir de Halife Ömer'e atfedilir. Bir ağaca çıkarken bastığın dalları kırma, inerken o dallar sana lazım olacak der. Evet. Şimdi bu da şun. Şimdi İkincisi, bizi birleştiren yüzlerce mesele dururken bir mesele mi bizi ayıracak? Yeah. İşte zaten Müslümanların en fazla üzerinde durduğu, yani durup da Müslümanları birbirine düşüren nokta bu. Evet. Yani fındık kabını doldurmayan, incir çekirdeğini doldurmayan bir mesele yüzünden binlerce İyi haslet varken Müslüman kardeşlerin ufacık bir zerreden gördüğü gibi, yani böyle ne diyelim, yani başlarındaki, alınlarındaki, elbiselerinde bir sinek pisliği var ya ufacık, yani onunla eleştiriyorlar, onunla, onu dikkate alarak ona hakaret ediyorlar. Dediğim gibi binlerce, on binlerce güzel hasleti varken onları darıltıyorlar. Onun için ortak paydamıza baktığımız zaman binlerce, dediğim gibi, ortak değerimiz var. Ama olmadık bir şey yüzünden birbirlerine hakaret ediyorlar. Tekfir etme noktasına gidiyorlar. Şimdi biz de hani diyoruz ki bazı arkadaşlar için bazı şeyler erken ama, tamam mı? Allah ömür versin. Tabii. Bak Allah ömür versin. Onlar da yarın bu gerçekleri kavrayacak. Onlar da derste oraya kadar gelecekler. Onlar da sen benim anladığım şeyleri, onlar da o zaman anlayacaklar. O zaman yani pek erkene olmaz. Şimdi diğer nasihatı İmam Şafii'nin, hatadan nefret et. Ama hataya düşenden nefret etme. Bu çok enteresandır. Bu tebliğde, yani birbirimizdeki olan ilişkilerimizde çok önemli bir noktadır. Tamam, hata iyi bir şey değil ama sen hataya düşen adamı da iyi değildir şeyine, evet, onu nefret, ona kin gütme. Günaha öfkelen. Ama günahkara acı. Ona merhamet göster. Ha, Bu bak şimdi günaha düşmüş bir adam, yanlış bir adam, ona acı. Peygamberimiz nasıldı? Harisun aleyküm diyordu değil mi? Çok acıyordu, çok canı yanıyordu. Belki öteki adamdan fazla o işe üzülüyordu ama şimdi ama fırsatını kollayıp ona dönecekti. Sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster. Burada işte yine arkadaşımızın da dediği, not ettiği şeylerden bir tanesi bu. Yani tamamen fikire değil de fikri eleştirmiyorlar. Fikre karşı mı? Kişiyi eleştiriyorlar. Kişiye yönelik şey yapıyorlar. Ona saygısızlık ediyorlar. Evet. Bu da ne yapıyor? Karşı tarafın nefretini artırıyor. Hiç de bir faydası olmuyor. Şöyle bitiriyor. Görevimiz hastalığı tedavi etmektir. Hastayı öldürmek değil. Evet. Hastalığı tedavi. Tamam bak. Ne güzel şey değil mi? Evet. Görevimiz hastalığı tedavi etmektir. Hastayı öldürmek değil. Evet. Evet. Kur'an çalışan arkadaşlarımız, yani Hakk'a hizmet ettiğini söyleyen arkadaşlarımızın hepsi bu noktada çok dikkatli olacaklar. Kesinlikle hastayı öldürme cihetine değil, evet. O hastadaki hastalığı giderme cihetine gidecekler. Öyleyse biz bunları yaparken neyle yapacağız, ben nasıl yapacağız? Evet. Şimdi geldik oraya. Birincisi, Kur'an'dan bir ayet, Furkan 52. Öyleyse kafirlere itaat etme ve onunla, yani Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap. Evet, Kur'an. İşte bütün mesele bu. Müslüman kardeşlerimiz kafirlerle mücadele ederken, Müslümanlara karşı nasihat ederken bildiği şeyler kendilerine ait bir şeyle ortaya çıkmasınlar. Kesinlikle din adına söyleyecekleri şeyleri Kur'an ayetleriyle söylesinler. Kur'an ile mücadele etsinler, mücahede etsinler. Cenab-ı Hak burada ne diyor? Ve cahit bihi cihaden kebira diyor. Kur'an'la cihadın büyüğü Kur'an'la yapılandır. Kur'an ile ortaya konandır. Şimdi aynı şey, yani bu ayetler yine başka yerlerde ben şey olarak söyledim. Gelecek birkaç şeyde daha bunu ifade edeceğiz. Hani Fetih suresindeki ayet gibi. Şimdi Fussilet 32-33-34'te bakın şimdi. Ve Allah'a çağırıp, yakarıp, salihi işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? İşte buyurun, bu meydan okuma bu. Ben, bak şimdi Allah'a çağıran, şimdi öyle bir şey ki bu çağırma kendisi bildiği gibi gel kardeşim sen de Kur'an'a gel, gerçek İslam'a gel, şirkten, ahirete inanmamazlıktan kurtul diye gayret eden adamdan daha, ben Müslümanım diyen adamdan daha güzel sözlü kim vardır? Olabilir. Evet. Sözlerin en güzeli. Bak şimdi, ve güzellikle çirkinlik, iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şeyle sav. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sımsıcak bir yakının, dostun, arkadaşın oluverir. Evet. Ne diyor bak şimdi burada? Kötülüğü en güzel şeyle sav. Güzel. En güzel şey ne? Güleryüzlü olmak. Şimdi onlar da var da bak şimdi en güzel şey bak. Şimdi bizim hatipler Cuma günü hutbeye çıktıkları zaman hutbe okurlar. Tamam. Orada işte saptan samandan veyahut da dinden imandan işte böyle karışık şartlara göre bir şeyler anlatırlar, anlatırlar, anlatırlar, zamanı doldururlar. Ama kendi sözleri biter. Bir tek söz kalır. Ondan sonra kendi sözleri bittikten sonra şöyle derler. Ela inne ahsenel kelam kelamullah. Tamam. Söz çok söyleniyor. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Bitti. Siz benim dediğime, attığıma, tuttuğuma falan bakmayın yani. Tamam mı? Ben onun da tercüme edivereyim yani böyle. Ela inne ahsenel kelam kelamullahil melikil aziz alemle, bir de sıfat şey yapar da sıfatlarına gerek görmüyorum. Tamam, en güzel söz Allah'ın sözüdür. Ha, öyleyse Cenab-ı Hak da ne diyor bize? Bak, güzellikle çirkinlik, iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şeyle sav. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sımsıcak bir dostun olur çıkar. Şimdi burada bir reklam arasına girmek istiyoruz müsaade ederseniz. Yani reklamı hak ettik mi? Evet. Peki. Süremiz tamam. Yok peki. Şekilde. Teşekkür tamam. Ederim. Oldu kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. ...1919... Hepimiz biliyoruz. Ama bilmediğimiz çok önemli bir şey var. Bizi kim işgal etti? Okuttular. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız. Oysa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi gizli bir el tarafından, tarihten kazınıp çıkarılan ve gizlenen bir gerçek var. 1919'da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Bu kitapta tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Ayrıca gençlerimizin de konuyu rahat kavramaları için çizgi roman biçiminde özetleyerek Türkiye'de bir başka ilki de gerçekleştirdik. Hulki Cevizoğlu'nun son eseri, çizgi roman özetli 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Akı Yılmaz Beyefendi, sizlerden gelen sorudan cevaplandırması konusunda bizleri bilgilendiriyor. Nasihat metodu konusu ile ilgili söyleşimiz yarım kalmıştı. Oradan devam ediyoruz. Buyurunuz efendim. Evet. Şimdi bir diğer ayet de Müzzemmil 10. Bu hatırlarsanız şimdi programlarda, ilk çektiğimiz programlarda bunu detaylıca anlattık. Bu Resulullah'ın şahsına, özellikle hani peygamberlik görevine yeni başladığı dönemlerde neler yapması gerektiğini bildiren, ona metot öğreten ayetlerin ilkidir belki de. Onların söylediklerine, söyleyeceklerine sabret. Ha, bak şimdi. Birincisi, Müslümanlar bu konularda sabırlı olacak. Yani yılmadan, gevşemeden, onların dediklerinden yılmadan metanetini koruyacak. Evet. Ve hazırlıklarını yapacak. Ve güzelce ayrıl onlardan. Onlardan ayrılırken böyle dayak, değnek, söverek, sayarak vesaire falan ayrılmaca yok. Yine hoşça kalın, Allah'a emanet olun, tamam mı? Görüşürüz inşallah vesaire falan, tekrar buluşuruz, tekrar müzakere ederiz tarzında. Onlarla da güzel güzel onlarla ayrılacaksın. Öyle ayrılacaksın. Şimdi dediğim gibi küfürlerle, söverek, sayarak, bir daha yüz yüze bakmayacak bir hareketlerde bulunarak ayrılmakça yok. Evet. Şimdi Kur'an'ın muhtelif yerlerinde, burada yine değerli izleyicilerimize bir hatırlatma yapacağım. Arız sözcüğü var. Yine emirlidir. Arızanil cahilin, arızanil kafirin falan, kafirlerden ağır diye. Bunu genellikle tefsir yapanlar, meal yapanlar, bir gelenek olmuş, bunu yüz çevir anlamında çevirdiler. Bu yanlıştı. Bunu biz birkaç defa ben uyardım. Arız sözcüğü mesafelen demek. Arız, arız, tul umk vardır. Arapçada hani üç boyut diyoruz ya. Evet. Arız böyle genişleme demektir. Enine yaygınlık demektir. Arız dediğin zaman enine doğru ayrıl demek. O buradaysa sen ondan biraz mesafelen. Burada hicret dediydi ya. Ondan güzellik de hicret ve hicran mahcura vehcurhum hicran cemila demişti orada. Onlardan güzelce ayrıl demişti. Bir de bunun arız ayetleri vardır. Ondan mesafelen. Yani orada dururken kavgaya, gürültüye bulaşmadan biraz mesafelen. Onun için burada da Müslümanlar birbirleriyle tartışırken, birbirle müzakere ederken yine kavga, gürültüye işi götürmeden baktılar ki iş tadında değil. Karşısındaki muhatap o konulara hazır değil. Evet. Tamam. Oradan biraz mesafeli olsun. O işi biraz hani geriye bırakacak. Bunu bundan evvelki programlarımızdan birinde şimdi hatırlayacak olursak bir başka ayette daha derinlemesine de şey yapmıştık. Hatırlayacak olursanız Tarık suresinin sonunda Tarık. Onlara mehil ver. Tamam mı? Evet. Zaman tanığı. Biz de çoğu arkadaşları böyle tartıştığı zaman veyahut da bizim aleyhimizde at mı tutuşmuş hani bize bunu ilettikleri zaman bazı şeyleri biz şey geliyor. Biz de onlara diyoruz ki hani böyle şey yapın. Onlar için bu erken. Evet. Yani onlar için erken. Tamam mı? Doğru erken. Tamam onlar için erken. İsterseniz Tarık suresinin son ayetlerini lütfen siz oradan bir okuyuverin. Tabii. Bu yüzden sen kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbliğini bilerek reddedenlere mühlet ver. Onlara azıcık zaman tanı. Heh. Evet. 17. ayet. Tamam. Bak mühlet ver azıcık zaman tanı. Bazı şeyler onun hani hafsalasının etmeyeceği ölçüde bir şeydir. Veyahut da adamların hani insanların değişik zaman şeyleri var ya eşref saati bilmem ne saati falan filan diye o tip şeyler olur. Ortam müsait olmaz. Hemen birden her şeyi beklemem. Bir de burada değerli izleyicilerimiz ve şunu da bilsinler. Karşılarına aldığı kişileri hemen birkaç dakika, birkaç saat içerisinde veyahut da birkaç gün içerisinde her şeyi dört dörtlük olsun gibi bir beklenti var. Bu da yanlış. Şimdi biliyorsunuz ki Cenab-ı Hak Kur'an'ı 23 sene gibi bir zaman zarfında indirdi. Allah'ın o günkü şartlarda 23 sene gibi bir zaman zarfında indirdiği Kur'an'ın bütününü sen birkaç saat içerisinde, birkaç gün içerisinde birisinin topyekun kabulleneceğini, kabul edeceğini, baş üstüne deyip dört dörtlük anlayacağını bekleme. Yani öyle bir şey yok. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi bu şeyi yaparken bir de bu noktada kişilerin kendilerine göre bir putları vardır. Kendilerine göre bir ilahları vardır. Bu putlar, ilahlar illaki şey değil yani. Şimdi biz put dediğimiz zaman şey zannediliyor. Hani bu heykelimsi tapınılan şeyler var ya. Öyle değil. İnsanın kendi nefsini put edilmesi var. Peygamberi put edilmesi var. Hevasını put edilmesi var. Bir kadını, bir erkeği put edilmesi var vesaire vesaire. Tutkuları. Şimdi bu öylece. Şimdi Cenab-ı Hak da bu konuda yine tebliğ metodu çerçevesinde Enam 108. ayeti var. Enam 108'de bakın ve onların Allah'ın aslarından yalvardıkları kimselere sövmeyin. Ki onlar da bilgisizce aşırı giderek Allah'a sövmesinler. Şimdi öyleyse dediğim gibi işte o hani müşriklerin şirk içerisinde olan insanlara tutup da sen şöyle putçusun, böyle putçusun, şusun, busun, senin putun şöyle bir hakaret. Sövmek demek illaki sinkaf kullanmak demek değil. Arapçada teşebbüh sözü sepmek hakaret demektir yani. Yani evet. Hakaret sözünün hepsi sövmeye girer. Tamam. Alçalamaya girer. Onun için onlara sövmeyin. Onlara sövmeyin. Neden? O da ne yapar? Hani tepkisel olarak hani tutar. Allah'a söver yani şimdi. Yani Allah'a söver dedim mi? Allah hani bazı kesimler var. Hani küfürlerinde, sinkaflarında Allah falan gibi kullanıyorlar. bizim yurdumun da tarafında var, var o tip insanlar. Hani siz onu da biliyorsunuz şimdi öyle şey olarak. Şimdi biliyorsunuz, şimdi onu anlatır mısın size de? O başımdan geçen olayım yoksa? Tabii tabii, onu ben bu, daha önce duydum. Ben Allah'ın şekilde, evet. Çok enteresan bir olay efendim. Bu 88'li yıllarda rahmetli annem hastanede Gaziantep'te bir ameliyat olmuştu. Eşimle birlikte onu ziyaret çıktıktan sonra arabamız hastane bahçesine çıktık. Çıkarken sağıma baktım, hiçbir şey yok. Tam çıktım, bir motosiklet hızla geldi. Evet. Tam çarpma noktasında durdu. Ama motosikletin ışığı mışığı yanmıyordu. İndik baktık, bir şey yok. Yani bir olay çıkmadı. Fakat motordan inen vatandaş, alkolüydü herhalde, üzerime gelmeye başladı, hakaret etmeye başladı. Ben kendisini teskin ederek, bak kardeşim bir şey olmadı, yoluna devam et diye şey yaparken, o hala ısrarla üzerime gelmeye devam etti. Ben de çaresiz kaldım, başka olay çıkmasın diyerekten, bak dedim ben Gaziantep savcısıyım, bir de yerinizi zikredik ama neyse. işte yoluna git dedim. Adam dedi ki sen savcıysan, ben Allah'ım dedi, aman Allah'ım ya. Keşke bu sözü söylemeseydim. Arabayı bindim, ayrıldım. Hiçbir cevap vermedim kendisine. Ertesi günü baktık, ben duruşmaya çıkıyorum savcı olarak. Abi baktım, o akşamki adam orada başka bir suçtan dolayı yargılanıyor. Bizim de alakası yok. Yargılama devam ederken enteresan bir olay, yani çok tüyler diken edici bir olay. Hakim bey nedense bir şiddetlendi, celallendi ve o başka suçtan yargılamaya gelen vatandaşı, akşamki Allah'ım diyen adamı tutukladı. Ben şaşırdım kaldım. Yani kendisine de hakim bey bu akşam böyle bir şey oldu diyecek bir fırsat yok ki. Anında gelişen bir olay. Yani bu çarpıcı bir olaydı, onu hiç unutmuyorum. Tamam. Allah'a küfür etti orada, ben Allah'ım ne demek yani? Tamam. Çok çarpıcı. Şimdi benim anlatmak istediğim nokta o adamın şeyi değil. Hı. Onun bu tepkisine, bu hareketine sizin sebep olup olmadığınız. Yani işte ben savcım demeseydim, ha, olmayacaktı belki, tamam, de. Ha. Bir çok de işte ben bu açıdan, yani evet, bunu böyle şey yapayım. Şimdi şöyle bir şey var, bu çok anlatılır Anadolu'da. Bir anne çocuk yolda gidiyorlarmış. Çocuk demiş ki, 7-8 yaşındaki çocuk. Anne demiş, şu önce giden adamın demiş, anne sana bir sövdüreyim mi demiş. Bak şimdi. Evet. Ya adam demiş, oğlum adam bana niye sövsün yani, yoluna gidiyor falan filan demiş. Çocuk yerden bir taş almış, arkasından atmış, adamın başına değmiş o da. O da dönersem demiş, ananı demiş, arkasını. Bu, evet. İşte bu çok önemlidir. Evet işte. Şimdi dediğim gibi Allah'la ilgili sorunu olan, dinle imanla ilgili sorun adamı dine imana sıçratmadan, çamur attırtmadan onun yanından mesafelenmek, gitmek. Peki onlara ne diyeceğiz? Evet. Şimdi Taha suresinden bir ayet okuyalım. Allah Musa'yı ve kardeşini Firavun'a yolluyor. Firavun'u adam edersiniz diye. Evet. Onlara diyor ki bak, her ikiniz gidin Firavun'a. Şüphesiz o azdı. Evet. Sonra ona öğüt alması ve saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpermesi için yumuşak söz söyleyin. Yumuşak söz. Ve kavlen leyinen diyor. Fekûlâ lehu kavlen leyinen diyor. Ona leyin. Tereyağına kıl çeker gibi derler ya yani. Evet. Öyle yumuşak söz söyleyin. Ona varıp da hani şöyleydi, böyleydi, ananı söyledi, sen şöyle hainsin, şöyle bak Allah azdı diyor. Böyle şimdi azdı ne demek? İnsanlığın ötesine geçti. Evet. Haddini aştı. İnsanlık boyutundan ilahlık, tanrılık boyutuna kendisini şey yapıyor ya. Buna rağmen siz onunla ne yapın? Evet, güzel söz söyleyin. Güzel söz söyleyin. Şimdi bunun bir başka şeyi daha var. Bir anekdot daha. Böyle bir eski tefsircilerden böyle şey yap, tercüme ettiğimiz bir şey vardı. Şimdi Kur'an'ın bu şey noktası var. Yasin suresinin ikinci sayfasında وَدْرُبْ لَهُ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَارِيَةِ diye bir sayfa var. Onlara, insanlara o gariyedeki olup bitenleri de anlat, örnekleme yap der. Şimdi olayın özünü anlatayım ben, sureden anlatmayacağım yani oradan. Şimdi onu orada Kur'an'da hani soyut olarak anlatılıyor ya, tabii, onun somut hali bu, tamam, anlatacağım olay. İşte Cenab-ı Hak veyahut da burada denilir ki İsa peygamber bir yere bir arkadaşını elçi olarak göndermiş veyahut da Allah bir yere elçi göndermiş. Evet. O elçi gitmiş o kente, o kentin de orada hani Antakya olduğu anlatılır falan. Orada şirki anlatacak, hakikati anlatacak vesaire falan de şey yaparken onlara der ki bire dinsizler, imansızlar, müşrikler falan filan böyle siz niye Allah'a inanmıyorsunuz da ahirete inanmıyorsunuz da böyle şirk içerisine gidiyorsunuz falan, sizin sonunuz cehennemde şöyle böyle falan filan. Bunlara gayet şimdi bizim siyasetçiler gibi atar tutar oranın idaresi dedir ki atın bunu zindana. Şimdi Cenab-ı Hak ikincisini gönderdiğini ifade eder o ayette. Evet. İkinci elçi gider. Evet. O da varır oraya. O da der ki işte bizim arkadaşımız geldi, o size hakikati söyledi. Hakikati söyleyen adamı niye hani böyle suçladınız da şey attınız, zindana attınız. Şöyle siz kafirsiniz, şöylesiniz, alçaksınız, şerefsizsiniz. O da atar tutar. O da der ki atın da bunu da zindana. Şimdi, evet, atın bunu da zindana. Derken, Cenab-ı Hak, fe'azzeznâhu misalisindir. Bak bu ifade çok ifade şeydir orada. Biz üçüncüsüyle onu güçlendirdik der. Güçlendirdik. Üçüncüsü gider oraya. Hiç öyle şey sıfatı falan yoktur. Tebliğci sıfatı yoktur, nasihatçi sıfatı yoktur. Kimseye bağırıp çağırmıyor. Bu adam bir kuyumcudur. Orada bir güzel gerdanlık yapar. Çok güzel vitrinine asar. İşte birisi gelir fiyatını sorar. Kaç para bu der. Bugüne göre diyelim ki 1 milyon lira. Evet. Veyahut da 10 milyon lira. Kimsenin alamayacağı bir fiyatı söyler. Arkadan bu duyulur. Ya kuyumcuda bir tane gerdanlık var işte. Şu para bu para falan filan derken bu sarayın kulağına gider. Kraliçe hanım bunu görmeye gelir ve kraliçe onu gördüğü zaman ben bunu alayım der. Tabii kimse alamıyor, o alacak evet. Tamam. Bu kuyumcu der ki bu bizim size hediyemiz olsun der, para almaz. Ve bu para almayınca da derken onun hani izbe bir yerde yatıp kalkıyor bilmem şu bu falan. Seni derler işte bizim saraya kuyumcu başı yapalım ve saraya girer. Ve oradaki arkadaşlarına da nasihat eder, krala da nasihat eder, kraliçeye de nasihat eder. Ama anlatacağım şey şu, kraliçe hapisteki arkadaşlarına der ki, arkadaşlar sizin durumunuz, yıllarca bebek beklemiş, çocuk beklemiş ama çocukları olmamış, geç ihtiyarlıklarında çocuk sahibi olmuş, ana babaya benzer. Bir çocukları olmuş. Ama biz bu çocuk daha büyüyecek, yürüyecek, evlendireceğiz, şu yapacağız, mürüvvetini göreceğiz. Buna ömrümüz yetmez. İyisi mi? Biz bunu sütle mütle besleyeceğimize, balla, börekle, büftekle tamam mı? Besleyelim. Bir an evvel büyüsün. Bir an evvel büyüsün de hani şey olsun da biz bunun mürüvvetini görelim. Ve böylece dediğim gibi süt çocuğuna bal, börek, dedim yani. Pirzola, büftek yedirirler. Çocukla ölür. Yani. Buna benzer demiş. Sizinki de buna benzer. Evet işte biz de bu şeyden anlıyoruz ki tebliğ metodunda bunu şey yaparken tamam mı? Karşıdakinin bebek olduğunu, süt çocuğu olduğunu, büyümesi, yürümesi gerektiğini, işin zamana bırakılması lazım geldiğini çok şey yapacağız. Bizim de çoğu konularda bu sizin için erken dediğimiz arkadaşlardan şimdi Allah'a çok şükür onlar yani 10-15 sene içerisinde yüzlerce bugün yani bize nal toplatacak gençler yetişti, arkadaşlar İnşallah. Yetişti. Bunu da biliyoruz. Tabii. Şimdi bunun devamında biz başka ayetleri de ben burada örnek vereceğim. Nisa 63. İşte onlar Allah'ın kalplerindeki bildiği kimselerdir. Kalplerindekini bildiği kimselerdir. Artık sen onlardan mesafelen, hani arız demiştim ya, ve onlara öğüt ver. Ve onlara kendileri hakkında beli söz söyle. Beli etkileyen, derinden etkileyecek güzel söz demek. Evet. Şimdi bunların ötesinde yine şöyle bir olay daha hani beli sözlerinden sonra birkaç şey daha söyleyeceğim bu ayette. Yine Nahl 125'i örnek vereceğim. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayette olanları da en iyi bilendir. Evet. Evet. Şimdi bu ayete göre de burada dikkat edeceğimiz iki husus var. Birincisi hikmet. Hikmet. Hikmetle. Hikmet Kur'an'ın Kur'an-ı Hakim. Hikmetli Kur'an dediğimiz zaman yine Kur'an'la. Kur'an. Yapılacak iş yine Kur'an'la. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. En güzel şekilde neydi? Kur'ani metotlar, tamam mı? Bundan şaşmayacağız. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Burada onu da anlatayım. Meryem suresinin 41 ila 45. pasajlarında İbrahim peygamberle kavminin babasının mücadelesi yer alır. Bu pasajda. Şimdi onlar müşrik, İbrahim peygamber başta babasına, kavmine ve babasına, bu babasının şahsında ona nasihatlerde bulunur. Tebliğ eder, nasihat eder, uyarıda bulunur. Nedir? Bak şimdi söyle bak. Kitapla İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o sıddık, özlü, sözlü doğru biriydi, peygamberdi. Bir zaman o babasına, bakın şimdi dikkat edeceğimiz nokta şu. Babası müşrik. Kavmi ile birlikte gerekirse İbrahim'i öldürmeye kadar, oradan sürmeye kadar planlamış, programlamış bir adam. Tamam mı? Ne diyor? Babacığım. Babacığım. Bak, şimdi bak. İşte bu Kur'an-ı terbiye, tamam mı? İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin ibadet ediyorsun? Arkadan yine. Babacığım, şüphesiz sana gelmeyen bir ilim bana geldi. O halde bana uy da sana dosdoğru bir yolu göstereyim. Babacığım, şeytana kulluk etme. Şüphesiz şeytan Rahman'a asi oldu. Babacığım, şüphesiz ben sana Rahman'dan bir azap dokunur da şeytan için bir veli olursun diye korkuyorum demişti. Tamam bak. Şimdi yine aynı şekilde burada Lokman suresinde de bunu değerli izleyicilerimiz hep orada okusunlar. Güzel güzel orada görecekler. Lokman suresinde de yine 13-19'da bu defa Lokman'ın oğluna nasihatleri var. Evet. Hani demin oğul babaya nasihat ediyordu ya, bu defa tersine, yani baba oğula şey yapıyor. O nedir? Yavrucuğum. Tamam mı? Ya büneyye. Bak şimdi yavrucuğum. Şimdi Allah'a ortak koşma. Hiç şüphesiz ki Allah'a ortak koşmak kesinlikle büyük bir yanlıştır. Kendi zararlarına iş yapmaktır. Ey oğulcuğum, şüphesiz ortak koşmak işlenen kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olup da bir kayanın içinde yahut göklerde ya da derin yerin içinde olsa Allah onu getirecektir. Şüphesiz Allah en latif, hakkıyla haberdar olandır. Yavrucuğum, salatı ikame et. İyiliği emret. Kötülükten sakındır. Sana isabet edene de sabret. Ve böylece bu devam eder. Yine hep ne oldu burada da gördüğümüz gibi? Yavrucuğum, yavrucuğum, hep yavrucuğum. Şimdi yine aynı şekilde bu konu önemli olduğu için hani böyle şey yapalım. Ahzab 70'i. Ey iman etmiş kimseler, Allah'ın koruması altına girin ve sağlam belgeli söz söyleyin. Ha. Ki Allah işlerinizi lehine düzelsin, günahlarınızı da bağışlasın. Her kim Allah'a ve elçisine itaat ederse artık o gerçekten çok büyük bir zafer ile kurtulmuş olur. Evet, ve kulu lehu kavlen sedid, belgeli söz söyleyecek. Şimdi kesinlikle, yani hani bu diğer bazı sohbetlerimizde de şey yaptık, elinde kitabı müniri olmadan, yani ışık saçan kitabı olmadan, ışık saçan kitap Kur'an'dır. Kimse bir başkasının karşısına geçip de bir şey söylemesin. Şimdi Yani bu onun işi hep belgeli. Kesinlikle belgesiz bir şey söylemesinler. Şimdi bazı arkadaşlar hani özellikle duyuyoruz sosyal medyada birbirini şey yaparken işte bence şöyle böyle kendilerine göre fikir teatisi yaparlar. Fikir teatisi iyidir. Mantık yürütmek iyidir. Ama konu dini konu olduğu zaman sakın bence demesinler. Hepsi mutlak surette dediğim gibi kavli sedid. Belgeli, bilgili, bu söyledikleri, yaptıkları kitabı Münir'e dayanmalıdır. Bunu da burada bahsetmiş olayım. Bunun ötesinde, öyleyse bunun ötesinde değerli izleyicilerimiz şunu da, İsra 26-28'de tamam mı? Okusunlar. Yine Enam 152'den oluşan pasajı da okusunlar. Evet. Tüm bunları dikkate aldıkları zaman şunu göreceklerdir. Şöyle bu ayetlerden anladığımız şeyde herkes Kur'an'ın nasıl anlatılması, nasıl şey yapıp tebliğ edilmesi lazım geldiğini görecekler. Bu ara ben bir ayeti daha yani ister istemez size hatırlatacağım. Ondan sonra geçeceğiz. Ali İmran 159'u unutmasınlar. Bu çok önemli. Şimdi Ali İmran 159. İşte sen sırf Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Evet, nasihat metodunu böyle bu ayetler ışığında. Gayet halim, gayet selim ve güzel sözle, iyi sözle Kur'an'la mücadele edeceğiz. Allah'ın rahmeti, bu Allah'ın rahmetiyle diyor Resulullah da biliyorsun o bir savaş ayetidir. Onlara yumuşak davrandı, Kur'an'dan anladıklarıyla davrandı. Onun için de onları kazandı. Eğer ki Allah'ın rahmetiyle, Kur'an'dan öğrendiklerinle sen onlara yumuşak davranmayıp da kaba davransaydın çevrende kimse kalmazdı. Evet, şimdi tarihe baktığımız zaman, yakın çevreye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bunu unutmayalım. Kur'an'ı metottan çıkan, hariçte hareket eden, bence diye hareket eden, kavli sedide dayanmayan, belgeli, bilgili, beli konuşmayanların tümü tarih sahnesinden silinip gider. Hepsi sipesivri, dımdızlak ortada kalırlar. Kur'an çalışan arkadaşlar daima buradaki Allah'ın rahmetiyle, Kur'an ayetleriyle hareket etsinler. Bu ayetler çerçevesinde birbirleriyle muhatap olsunlar. Diyeceğimiz şey bu. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta bir tek soru ile programımızı bitirmiş oluyoruz. Bu arada efendim size çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim ama ben bu ara bir düzeltme yapacağım. Ha, buyurun efendim. İsra 81'i ben Nahl 81 olarak bildirdim. Ha. Onu özür dilerim. Değerli izleyicilerimiz dikkate alsınlar. Ben de tüm izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. O birinci bölümde geçmişti. Çok teşekkür ederim düzeltmeniz için. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen bütün kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.